المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إلا الله خبير بما يصنعون. ترجمہ کنز الایمان. مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے. آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفلِ مدینہ, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کفلِ مدینہ. صلوا علی الحبیب. حاجیوں کا ایک قافلہ مدینۃ المنورہ داد اللہ شرفوں و تعظیموں و تکرینہ پہنچا. تمام اہل قافلہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار کی زیارت کے لیے گئے. لیکن ایک گستاخ توہین و اہانت کے طور پر زیارت کے لیے نہیں گیا اور یوں بہانہ بنایا کہ مزار بہت دور ہے. قافلہ جب اپنے وطن کو واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک خوفناک درندہ غراتا ہوا اس گستاخ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اسے چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر تمام اہل قافلہ نے بیک زبان کہا کہ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا انجام ہے. یہ واقعہ شواہد النبوہ صفحہ 158 پر حضرت سیدنا علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے. مولانا حسن زا خان علیہ رحمت المنان ذوق نعت میں ایک شعر فرماتے ہیں, بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت, بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت, اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا, اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا. صلوا علی النبی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بلند پایا صحابی ہیں. یہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف مزار پرانوار کے دیدار کے لیے نہ جانے کی وجہ سے وہ شخص ہلاک ہوا, بلکہ بات یہ تھی کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ تھا اور دل میں دشمنی رکھنے کی وجہ سے وہ مزار شریف پر حاضر نہ ہوا تھا. آپ شاید سوچیں گے کہ میں بھی تو نہیں گیا, بہت سارے حاجی سوچیں گے کہ میں بھی تو نہیں گیا وہاں, تو کہیں مزار تو مدینہ شریف میں نظر نہیں آیا. کہ واقعی اب مزار شریف تو ڈھونڈنا دشوار ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف جنت البقیع میں, مگر اس پر کوئی گنبد شریف وغیرہ اب نہیں بنا ہوا، پہلے بنا ہوا تھا، اب شہید کر دیا گیا ہے. افسوس. تو جنت البقیع میں اب تو خیر اندر جانے کی میری تو میرا ذہن یہ کہ نہ جائے جائے، اس لیے کہ بے شمار صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات کو بالکل شہید کر کے وہ راستے بنا دیے گئے، اس پر لوگ چلتے ہیں اندر میں. تو اس لیے میں ابھی تک جنت البقیع میں داخل نہیں ہوا، باہر سے حاضری. میں نے یہ نیت کی کہ ایک بار جاؤں گا انشاءاللہ، پھر وہاں سے نکلوں گا نہیں. اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیے والی بات ہوگی، انشاءاللہ پھر نکلیں گے تو قیامت میں آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا جاری رہے گا فیضان عثمان غنی، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت، فیضان شہید کربلا. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی الفت و محبت و پیار کے حصول کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے. ہفتہ وار سنت ہمارے اجتماع میں پابندی سے شرکت کیجیے. روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے. نیز دعاؤں کی قبولیت اور سنتوں کی تربیت کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ ہر ماہ کم از کم تین دن کے لیے سنت و بھرے سفر کی سعادت حاصل کیجیے. آئیے مدنی قافلے کی ایک مہکی مہکی مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے. اور نہ صرف تنہا بلکہ دوسرے سہ بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کر کے انہیں بھی مدنی قافلے کا مسافر بنائیے. چنانچہ ایک عاشق رسول کا بیان اپنے انداز و الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہمارا مدنی قافلہ ناکا کھارڑی بلوچستان میں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر ہوا. مدنی قافلے کے ایک مسافر کے سر میں چار چھوٹی چھوٹی گانٹھیں ہو گئی تھیں، جن کے سبب ان کو آدھا سیسی یعنی آدھے سر کا شدید درد ہوا کرتا تھا. جب درد اٹھتا تو درد کی طرف والے چہرے کا حصہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ تکلیف کے سبب اس قدر تڑپتے کہ دیکھا نہ جاتا. ایک رات اسی طرح وہ درد سے تڑپنے لگے. ہم نے گولیاں کھلا کر ان کو سلا دیا. صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل مجھ پر تو کرم ہو گیا، کرم کرم والا کرم. میرے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مار چار یار علیہم الرضوان کرم فرمایا. سرکار مدینہ قرار قلب و زینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کا درد ختم کر دو. چنانچہ یار غارو یار مدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا اس طرح مدنی آپریشن کیا کہ میرا سر کھول دیا. اور میرے دماغ میں سے چار کالے کالے دانے نکالے اور فرمایا بیٹا اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ واقعی وہ اسلامی بھائی بالکل تندرست ہو چکے تھے. سفر سے واپسی پر انہوں نے دوبارہ چیک اپ کروایا. ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا بھائی کمال ہے, تمہارے دماغ کے چاروں دانے غائب ہو چکے ہیں. اس پر اس نے رو رو کر مدنی قافلے میں سفر کی برکت اور خواب والی مدنی بہار کا تذکرہ کیا. ڈاکٹر بہت متاثر ہوا. اس اسپتال کے ڈاکٹروں سمیت وہاں موجود 12 افراد نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں لکھوائی اور بعض ڈاکٹروں نے اپنے چہرے پر ہاتھوں ہاتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی یعنی داڑھی مبارک سجانے کی نیت کی. کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس مدنی بہار کے صدقے میں یہاں بھی جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں اور ان میں سے جنہوں نے داڑھی کی سنت ابھی تک نہیں سجائی وہ بھی نیت کر لیں آج سے. مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں وہ بھی, انٹرنیٹ پر جو سن اور دیکھ رہے ہیں وہ بھی, سارے کے سارے وہ اسلامی بھائی جو آج تک اپنے آپ کو اس عظیم سنت سے محروم رکھے ہوئے وہ نیت کر لیں. جنہوں نے ایک مٹھی سے گھٹا دی ہے وہ بھی نیت کر لیں, کیونکہ ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام, داڑھی منڈانا بھی حرام. تو آج سے سبھی نیت کر لیجئے کہ اب تو گردن کٹے اور نام مصطفیٰ پر بے شک کل کٹتی ہو تو آج کٹے, مگر آقا کی محبت کی یہ مدنی نشانی اب میرے چہرے سے کبھی نہ کٹے نہ گھٹے انشاءاللہ عز و جل. اے نبی کی نظر قافلے والوں پر, آؤ سارے چلے قافلے میں چلو. اے نبی کی نظر قافلے والوں پر, آؤ سارے چلے قافلے میں چلو. سیکھنے سنتے قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آئیے مصافحہ کرنے کے تعلق سے چند سنتیں ہم بھی سیکھ لیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مبلغین کے لیے یہ طریقہ کار ہمیں دیا گیا ہے کہ بیان کے اختتام پر کچھ سنتیں بھی پیش کر دی جائیں. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب. ایک اور حدیث میں ماشاءاللہ ملاقات کے وقت ہاتھ ملانے والوں کے لیے دعا کی قبولیت اور ہاتھ جدا ہونے سے قبل ہی مغفرت کی بشارت بھی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلق کے رہبر شافع محشر محبوب داور بے قصوں کے یاور عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے, جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دیں یعنی قبول فرما لیں اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضا الہی عز و جل کے ان کا کوئی مقصد نہیں تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے اعلان کرتا ہے, کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو یہ اجتماع بھی یہ ذکر کا ہی اجتماع ہے، یہ جو ہمیں بیان کر رہا ہوں یہ بھی ذکر ہے، آپ کا سننا بھی ذکر سننا ہے۔ تو ہم سب الحمدللہ اس وقت گویا حلقہ ذکر میں شریک ہیں، تو جو اجتماع میں آ کر سنتے ہیں وہ خوش نصیب انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور جو گھروں میں مدنی چینل پر بھی جمع ہو کر دیکھتے ہیں ذکر کی نیت سے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس بشارت کو پائیں گے انشاءاللہ عز و جل، یہ مغفرت بھی ہوگی اور انشاءاللہ نیکیوں سے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، مصافحہ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ سلام کرنا بھی سنت ہے، جب دو اسلامی بھائی آپس میں ملے تو پہلے سلام کریں اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں۔ اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں، صرف انگلیاں ٹچ کر دینے سے، چھو دینے سے، یا زور سے وہ ایک ہاتھ پر دوسرا تالی مارے اس طرح ایک ایک ہاتھ سے ملانا، یہ سنتیں نہیں ہیں۔ دو ہاتھ سے مصافحہ کریں، دو ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، اور دونوں ہاتھ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، جیسے کہ رومال ہاتھ میں نہ ہو، کوئی کاغذ پرچی چٹھی وغیرہ ہاتھ میں نہ ہو، جو بھی ہے جیب میں رکھ کے خالی ہاتھوں سے بلا حائل ہتھیلیاں ہوں اور اس طرح ہاتھ ملائیں۔ اور مسکرا کر گرم جوشی سے ملنا چاہیے کہ دونوں کے دونوں دو مسلمان جب ملتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں اترتی ہیں، جو گرم جوشی سے مسکرا کر گرم جوشی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے 69 اس کو مل جاتی ہے۔ تو منہ چڑھا کر، منہ پھلا کر نہیں، بلکہ منہ مسکراتا ہوا رکھ کر آپ ملنے کی کوشش فرمایا کریں، اور ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجیے، یغفر اللہ لنا ولکم، مسافے کے دوران کہ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ کہ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ جو مسافے کے دوران دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور کچھ بھی دعا مانگ سکتے ہیں اس وقت، تو یہ دعا بہترین اور جامع دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ چند بار اس کو ہم دوہرا لیتے ہیں تاکہ جس کو یاد نہ ہو اس کو یاد ہو جائے، صلوا علی الحبیب، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم۔ یہ لیجئے، میں نے مدنی چینل والوں کے لیے لکھ کر بھی دکھا دیا، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا یہ ارشاد فرمائیے، بعض اسلامی بھائی ہاتھ ملاتے ہیں بس بڑا ہلکا پھلکا سا ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی مدنی پھول ہو تو ارشاد فرمائیں۔ بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا انداز سے وہ اگلے کو متوجہ نہیں کرے گا، خاص کر داؤد اسلامی کے مبلغین اور جو اسلامی بھائی ہیں نا، ان کو تو یہ تاکید ہے میری کہ تھوڑا ہاتھ اس طرح ملائیں اور ہلکا سا دبائیں، ایسا نہ دبائیں کہ اس کو ایزا ہو، آپ ہلکا سا دبائیں گے نا تو اگلا آپ کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ آپ اس پر بھی انفرادی کوشش کرنے میں آسانی ہو. اب بالکل منہ پھولا ہوا ہوگا اور روکھے پن سے آپ ہاتھ پکڑا دیں گے ان کو ٹھنڈے شاہ کی طرح تو شاید وہ آپ سے اتنا متاثر نہیں ہوگا. پاپا بھی ایک اسلام بھائی اگر آپ کے پاس حاضر ہوں تو کیسے ہاتھ ملانا چاہیے اگر بتا دیں ہمارے مدری چینل والے ہمارے ہفتہ وار اجتماع والے انشاءاللہ اسلام بھائی بھی اس پیارے پیارے انداز کو دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. کون ملائے ہاتھ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ ہماری بہن صاف بخش کر. سبحان اللہ اسکر اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلال جل جلاله وجل سبحانه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے اور جاتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے. اور بعض لوگ اپنا ہاتھ یعنی ہاتھ ملانے میں اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں تو اپنا ہاتھ چومنا مکروہ ہے. مصافحہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے. اور خیر انہوں نے ہاتھ نہیں چوما, انہوں نے ہاتھ اپنے منہ پہ پھیرا. پھیرنا والا بھی ان کا اپنا فعل ہے, یہی بتا سکتے ہیں کیوں پھیرا. سبحان اللہ کیا خوب پھیرا. سلام کرتے وقت بعض اس ٹائم بھائی جھک جاتے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ اتنا جھکنا یعنی تھوڑا جھکنا یہ تو مکروہ ہے, اور اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے, یہ اتنا جھکنا سلام کرنے میں حرام ہے. یہ خاص توجہ رکھیں. یہ اکثریت دیکھا ہے کہ کسی معزز سے وہ سلام کرتے تو بس جھک جاتے ہیں. تو رکوع کا آدھا درجہ یہ کہ اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے. تو اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے بڑھائے تو یہ سلام کرتے ہوئے حرام ہے. ہاتھ ملاتے ہوئے, ہاں ہاتھ ملاتے ہوئے اس طرح نہ جھکے. تو اب یہ کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہاتھ چومنا ہو تو کہ ہاتھ کھینچ کر اپنے منہ پر لے جائے. نہیں, اگر اپنے جیسے والد صاحب کا ہاتھ چومنا, اچھی بات ہے والد صاحب کا ہاتھ آپ چومنا چاہتے ہیں تو اب ہاتھ کھینچنے کی ضرورت نہیں. اب جھکنے کی ایک یعنی کہ اب جھکنے کی ضرورت آ گئی نا کہ بغیر جھکے ہاتھ چوم نہیں پائیں گے آپ. تو ہاتھ چومنے کے لیے جھکنے میں حرج نہیں ہے, ہاتھ ملانے میں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہاتھ ملاتے ہوئے جھکنے کی اجازت نہیں ہے, ہاتھ چومتے ہوئے اجازت ہے. اس کے بغیر چومنا ہو نہیں پائے گا. ہاتھ کھینچنا یہ والد کا اپنی طرف یہ ظاہر ہے کہ ضرور ادب کے خلاف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. جمعرات کے درود شریف, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. جو کوئی کھڑے کھڑے یہ درود پاک پڑھے تو بیٹھنے سے پہلے پہلے, اگر بیٹھے بیٹھے پڑھے تو کھڑے ہونے سے پہلے پہلے, اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. جو کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. الله جو کوئی یہ درود پڑھتا ہے اس کے لیے 70 فرشتے ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له. پھر سے پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. یہ درود پاک 600,000 درودوں کے برابر ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. جو کوئی یہ کہتا ہے اس کے لیے بھی 70 فرشتے ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی کہہ لیجیے. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جو کوئی ہر جمعرات کو رات میں کم از کم ایک بار یہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا مرتے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پیے گا. یہاں تک کہ قبر میں لے جاتے تک مائے نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا رہے گا. تاکہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا یہ دیکھے گا کہ مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار سرکار والا تبار شہنشاہ ابرار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے پر انوار سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزاكم الله خيرا. صلوا على الحبيب وعلى على محمد. توبوا الى الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو, جو باب المدینہ کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں, اور ملک و بیرون ملک میں مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, مختلف ہفتہ وار اجتماعات میں جمع ہو کر امیر سنت کے اس سنت و بھرے بیان کو سننے والے اسلامی بھائیوں, ابھی جیسے آپ نے بیان کی ابتدا میں امیر اہل سنت سے یہ بات سنی کہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اور خود یہ مدنی چینل, اس کے لیے مدنی عطیات کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے. امام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور چندے سے متعلق امیر سنت نے ہمیں ان کی سخاوت سے ترغیب لے کر ہمارا ذہن بنانے کی کوشش فرمائی, اور ساتھ ہی امیر سنت نے ہمیں یہ بھی پیاری پیاری خوشخبری سنائی کہ آج کا یہ ہفتہ وار اجتماع بھی کسی اسلامی بھائی کے والدین کے ایصال ثواب کے حوالے سے نشر کیا جا رہا ہے. گویا کہ انہوں نے اس ہفتہ وار اجتماع کے جو گھنٹے ہیں وہ حاصل کر لیے, اور اس کا جو بھی مطلب یہ مجلس سے ان کا طے ہوا وہ اس کی رقم ادا کریں گے, اور الحمدللہ اس کا ثواب بھی یہ اپنے والدین کے لیے لینے کی کوشش کی. اس سے قبل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے ہمیں مقتبۃ المدینہ کے مختلف کتابیں, فیضان سنت ہے اور نماز کے احکام ہے, پردے کے بارے میں سوال جواب, اس کے بارے میں ترغیب دلائی تھی کہ آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ خرید فرمائیں, اس میں آپ کے مرحومین کے نام وغیرہ کا پرچہ بھی لگ جائے گا اور یہ کتابیں تقسیم کی جا سکتی ہیں, آپ بانٹیں یا جو بھی اس کی ترکیب بن سکتی ہے. تو الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ آج ہمیں مدنی چینل کی مجلس میں یہ بھی سہولت اور برکت عطا فرمائی کہ وہ مدنی چینل کہ جس کے آنے کے بعد کفار کے ایمان لانے کی خبریں ہم نے سنی, وہ مدنی چینل کہ جب یہ گھروں میں داخل ہوا تو گھروں میں فلمیں ڈرامے گانے باجے بند ہو گئے, وہ مدنی چینل جب یہ بے نمازیوں نے دیکھا اس مدنی چینل کو تو وہ نمازی بن گئے, بے پردہ اسلامی بہنوں نے دیکھا تو انہوں نے پردہ اختیار کر لیا. اس مدنی چینل نے ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کی آوازیں پہنچائیں, مناجات کی آوازیں پہنچائیں, تلاوت کی آوازیں پہنچائیں, اس مدنی چینل نے ہمارے گھروں میں نعتوں کی منقبتوں کی آوازیں پہنچائیں, تو کبھی غوث پاک کا نام سنتے ہیں تو کہیں اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہیں. اسی طرح یہ سنت و بھرے بیانات, پھر کبھی فیضان قرآن تو قرآن سمجھنے کا موقع ہمیں مدنی چینل کے ذریعے, فیضان حدیث تو حدیث سمجھنے کا موقع مدنی چینل کے ذریعے, فیضان انبیاء انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزہ زندگی کے متعلق حیات کے متعلق ہمیں پیاری پیاری باتیں یہ بیانہ سننے کو نصیب ہوتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے, فیضان اولیاء اولیاء کرام کی برکتیں کی کرامتیں, اسی طرح اور کئی سلسلے الحمدللہ کمسن مبلغ مدنی منوں کی نعتیں مدنی منوں کے بیانہ سن کر کتنے گھروں کے مدنی منے نعتیں گنگنانے لگے اور الحمدللہ بیان کرنے کا مدنی ذہن بننا شروع ہو گیا. اسی طرح یہ ہفتہ وار اجتماعات آپ دیکھ رہے ہیں, مدنی قافلوں میں اسلامی بھائیوں نے سفر کرنا شروع کیا, مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں اس مدنی چینل کو دیکھ کر کتنے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی, تو بے شمار فوائد اس مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہمیں مل رہے ہیں, ہمارے گھروں میں پہنچ رہے ہیں. روحانی علاج کے ذریعے اس مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے علاج کیے جا رہے ہیں. الحمد قوم جنات جیسا مقبول عام سلسلہ دار الافتاء علیہ سنت کے ذریعے شرعی مسائل کا حل مدنی چینل کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے. کیا کیا بیان کیا جائے مدنی چینل کے ذریعے, کیونکہ یہ مدنی چینل ہے اور یہ الحمدللہ ہر سو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ایک ایسا چلا جا رہا ہے. تو یہ ایک ایسا پیارا سلسلہ ہے. تو جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ ہفتہ وار اجتماع کے جو اوقات کار یہ کتاب میں نے حاصل کی, تو اگر آپ بھی چاہیں تو مدنی چینل کے یہ سلسلے ان کے اوقات کار حاصل کریں. اس کے لیے آپ فون نمبر نوٹ کر لیں کہ اس کے لیے آپ نے کس طرح اور کن سے رابطہ کرنا ہے. تو مدنی چینل پر انٹرنیٹ پر جو سننے والے اسلام بھائی اور اسلام بہنیں وہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ نے فیضان قرآن کا سلسلہ اپنے مرحوم کے لیے سال ثواب کے لیے اس کا وقت حاصل کر لیا, فیضان حدیث کا وقت حاصل کر لیا, تلاوت قرآن پاک کا وقت حاصل کر لیا, یہ سنت وبر ہفتہ وار اجتماعات کا وقت حاصل کر لیا, سنت وبر بیانات کا وقت حاصل کر لیا. انشاءاللہ عین قریب مدنی چینل پر پانچوں وقت کی اذانیں آئیں گی, اس کا اگر آپ نے وقت حاصل کر لیا تو یہ غور کرے گا اس کا ثواب انشاءاللہ عزوجل ہمارے نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے مرومین کا انشاءاللہ بیرا پار کر دے گا انشاءاللہ عزوجل. تو یہ فون نمبر نوٹ کر لیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کا یہ نمبر ہے 021 021, یہ کوڈ ہے باب المدینہ کا, اور نمبر ہے 4921 391, دوسرا نمبر ہے 4921 392, تیسرا نمبر نوٹ کریں 4921 393. تو یہ ایک ساتھ تین لائنیں ہیں 4921 391 392 اور 393. اس کے علاوہ موبائل نمبر بھی نوٹ کر لیں 0321 827 2203 اور 0300 827 2203. تو یہ دو مختلف لائنوں کے کوڈ ہیں اور نمبر ایک ہی ہے 0321 827 2203 اور 0300 827 2203. ایک اور نمبر بھی اپنے پاس لکھ لیں 0322 0322 313 2626. 0322 313 2626. 0322 313 2626. ان نمبروں پر آپ رابطہ فرمائیں, آپ کو اسلامی بھائی سے بات کروائی جائے گی. تو تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے جو وقت آپ حاصل کریں گے اس کے لیے کیا انہوں نے طریقہ کار مرتب کیا, انشاءاللہ یہ آپ کو فون پر سمجھا دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو میل کر دیں مدنی چینل @دعوت اسلامی.net, مدنی چینل @دعوت اسلامی.net, مدنی چینل @دعوت اسلامی.net. تم آپ کو میل بھی ایڈریس دے دیا, گراؤنڈ لائن کا نمبر بھی مل گیا, موبائل فون کا نمبر بھی مل گیا, اور ان کے ذریعے خوب خوب ثواب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی مل رہا ہے. تو ہر اسلام بھائی کوشش کرے کہ اس کے ذریعے اپنے مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو کروڑا کروڑ روپے کے اخراجات لگے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے برومین کے حصال ثواب کے لیے یا اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اپنی اگر کمپنی کے ذریعے بھی اسپانسر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اجازت ہے، حصال ثواب حصال ثواب ہے، تو ہر طریقے سے آپ چاہیں تو اپنے مالی تعاون کے ذریعے مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے اس مدنی کاموں میں ساتھ دیجئے، انشاءاللہ عزوجل کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی. زور سے نعرہ لگائیں انشاءاللہ عزوجل. یہ جو بھی میں نے جسے اسارے ثواب کی بھی ترغیب دلائی، تو مدنی چینل کیا ہے اس کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علماء و شخصیات کے تاثرات کے اقتباسات کے رسائی، یہ تیسری قسط میرے ہاتھ میں، قسط سوم کہ مدنی چینل کے بارے میں علماء و شخصیات کے تاثرات کے اقتباسات، یہ دیکھیے مفتیان کرام، علماء کرام، مختلف مذہبی شخصیات مدنی چینل کے بارے میں کیا تاثرات ہمیں عطا کر رہے ہیں. تو انہوں نے مدنی مرکز کو تاثرات بھیجے، مدنی مرکز نے، ہماری مجلس نے، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائق کے یہ کی ترکیب ہے اور مقتد المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، تیسری کس سوم یہ شائع ہو چکی ہے. آپ دیکھیے کہ علماء کرام، مفتیان کرام، مذہبی شخصیات مدنی چینل کے حوالے سے کیسے کیسے کیسے کیسے زبردست تاثرات رکھتے ہیں اور کس قدر اس یہ مدنی چینل سے یہ خوش ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب. اس رسالے کا ہدیہ صرف 6 روپیہ، اس کے صفحات 48 صفحات ہیں، موٹا گٹا ہے اس کا، اور اس کے گٹے کے اوپر الحمدللہ مدنی چینل کا لوگو بھی بنا ہوا ہے، سب سبز گنبد مدنی چینل لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، مکہ مدینہ سبز گنبد اور مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف کا منظر بھی ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد چوتھی قسط بھی آنے والی ہے انشاءاللہ عزوجل. صلوا علی الحبیب. میٹھے میرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل پر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے سپتاہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، بڑا ہی پیارا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. پہلے ایک پیاری پیاری حکایت سنیے. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدتنا معاذہ ادبیہ رحمت اللہ تعالی علیہا روزانہ صبح کے وقت فرماتی، شاید یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مرنا ہے، پھر شام تک کچھ نہ کھاتی، پھر جب رات ہوتی تو کہتی شاید یہ وہ رات ہے جس میں مجھے مرنا ہے، پھر صبح تک نماز پڑھتی رہتی. اس شکایت کو ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے جس پیاری اور مقدس اور بابرکت کتاب میں تحریر فرمایا ہے، اس کتاب کا نام ہے مدنی پنج سورہ. اور اس طرح کی کئی حکایات اس مدنی پنج سورہ میں موجود ہیں. جب ہم پنج سورہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس میں بعض سورتیں ہیں اور ان سورتوں کے فضائل بھی لکھے ہوئے ہوں گے، تو وہ چیز جو آپ سوچ رہے ہیں وہ چیز اس میں ہے، اور کیا ہے، نقصیر پھٹنے کا علاج اس مدنی پنسورے میں، جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے، یہ طریقہ مدنی پنسورے میں دیا گیا ہے، مرض سے شفا کا طریقہ، دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ، چور اور اچانک موت سے حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، آفتیں دور ہونے کا آسان ویر، یہ مدنی چینل، یہ مدنی پنسورے میں دیا گیا ہے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ، شوگر کا علاج، قرض اتارنے کا وظیفہ. مزید سنیے، 99 اسماء حسنا اور ان کے فضائل مدنی پنسورے میں عطا کیے گئے. سبحان اللہ، اتنی پیاری پیاری برکتیں، اتنے پیارے پیارے فضائل ہیں کیا بات ہے مدنی پن سورے کی. سبحان اللہ. مزید سنیں گے؟ نماز استخارہ کا طریقہ مدنی پن سورے میں ہمیں دیا گیا ہے. سبحان اللہ. 16 گھریلو علاج اور کارآمد مدنی پھول اس مدنی پن سورے میں موجود ہیں. سبحان اللہ. اور سنیے, سر درد کے ساتھ مدنی علاج پن سورے میں موجود ہیں. اب آپ بتائیے, سب ایسا مدنی پن سورہ کہیں آپ نے سنا ہے؟ صورتیں بھی ہے, علاج بھی ہے, ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا کا ایسا زبردست نسخہ یہ مدنی پن سورے میں ہے کہ واقعی سے دیکھ کر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے. عہد نامہ بھی اس مدنی پن سورے میں ہمیں دے دیا گیا ہے. سبحان اللہ. ڈراؤنے خوابوں سے نجات بھی مدنی پن سورے میں موجود ہے. جانور کے کاٹے کا عمل بھی مدنی پن سورے میں موجود ہے. فالج و لقبے کا علاج بھی مدنی پن سورے میں موجود ہے. ذہن کھولنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے مدنی پن سورے میں پڑھیے. کبھی محتاج نہ ہو مدنی پن سورے میں پڑھیے. چوری سے محفوظ رہے مدنی پن سورے میں پڑھیے. تلاش معاش مدنی پن سورے میں پڑھیے. اور عسرت رزق بھی مدنی پن سورے میں پڑھیے. سبحان اللہ. نفلی نمازوں کا زبردست بیان مدنی پن سورے میں, نفلی روزوں کا زبردست بیان مدنی پن سورے میں, اور حکایات و دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہاریں مدنی پن سورے میں موجود ہیں. آپ کو لگتا ہوگا یہ تو ہوگا بھی بہت مہنگا. مہنگا نہیں ہے یہ. عام جو کاغذ ہے, اس کاغذ میں اگر لیں اور صفحات کتنے پہلے یہ بھی سنیں, اس کے صفحات کم و بیش 419 صفحات, اور عام کاغذ میں اس کا ہدیہ صرف 70 روپیہ, اور خاص کاغذ میں اس کا ہدیہ صرف 81 روپیہ. کیونکہ یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے. اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے, اور اس کا مدنی مقصد ہے کہ یہ لٹریچر, یہ کتابیں, رسالے, کیسیٹیں, وی سی ڈیا, یہ گھر گھر عام ہو, اس لیے بہت سستا بیچنے کی اس میں کوشش کی جاتی ہے. تو آپ تمام اسلامی بھائی, مدنی چینل پہ موجود اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, انٹرنیٹ پہ موجود اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, نیت کریں انشاءاللہ یہ مدنی پن سورہ ضرور حاصل کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر نیت کرے. دیکھیں یہ گھر گھر کی ضرورت ہے, اپنے گھر میں بھی رکھیں, اپنے رشتہ داروں کو تحفے میں بھی دیں. یہ پڑھ کر نہ صرف برکتیں اور بہاریں نصیب ہوں گی, دعوت اسلامی کی محبت اور میرے شیخ طریقت کی مزید محبت دل میں پیدا ہوگی. پرچہ لگا کر اس طرح جمع بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے ایک اسلامی بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی کہ ایک اسلامی بھائی کے سینے میں کہیں درد ہو رہا تھا, جسم کے حصے میں, تو وہ ان کو کسی نے مطلب ہوا کہ ای سی جی کرا لیں, اس طرح علاج کرا لیں. تو وہ علاج کے لیے جب گھر سے باہر نکلے اور اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے, تو ان کا جو بیٹا تھا وہ دعوت اسلامی کا مبلغ تھا. اس نے کہا ابا جان, وہ مدنی پن گھریلو علاج نامی امیر علیہ سنت نے ہمیں رسالہ عطا کیا ہے, پہلے کیوں نہ اس میں سے کوئی علاج نکال دیں. تو انہوں نے جب گھریلو علاج میں سے علاج نکالا تو ان کی بیماری کے مطابق ان کو علاج مل گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی وہ علاج, جو گھریلو علاج نامی کتاب ہے, اس سے جو علاج کیا, 1.5 گھنٹے میں میری طبیعت درست ہو گئی اور درد چلا گیا. یہ گھریلو علاج کے مدنی پھول بھی مدنی پن سورے میں موجود ہے. گھریلو علاج الگ سے کتاب مقصد المدینہ پر بھی موجود ہے. بس یہ نئے نئے دعوت اسلامی کے یہ مدنی پھول, اور اس کو لے کر اپنے گھروں میں لے جائیں اور ان مدنی پھولوں سے اپنے گھر کو معطر معطر معطر معطر کر دیں گے. ایک اور بہت پیاری کتاب مقصد المدینہ نے جاری کی ہے, المدینہ العلمیہ کی ایک اور انمول کاوش, اور اس کتاب کا نام ہے ریاکاری. ریاکاری کی تباہ کاریوں اور علاج کا بیان کس قدر اہم کتاب ہے, یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ریاکاری سے, ریاکاروں کا انجام, ریاکاری کا علم سیکھنا فرض ہے. اس سے متعلق اس میں وضاحت موجود ہے. ریاکاری کی 22 تباہ کاریاں بھی اس میں موجود ہیں. اپنی تاریخ پر خوش ہونا کیسا, ریاکار کی علامتیں بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. جم جائیے, ریاکاری کے 10 علاج بھی لکھے ہوئے ہیں. واہ. اور مزید 21 حکایات بھی اس مختصر سی کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں. صفحات کم و بیش 165 اور ہدیہ صرف 25 روپیہ. یہ بھی خریدنے کی اور تقسیم کرنے کی نیت کر لیجئے اور زور سے کہیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا, دعا ہوگی, اور دعا کے بعد عشاء کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی. اس کے بعد انفرادی کوشش اور ملاقات کا طریقہ تو امیر سنت ہمیں سکھا دیا, تو اس طرح ملیں گے نا انشاءاللہ. انفرادی کوشش کریں گے, قافلوں کے لیے بھی اسلام بھائی کو تیار کریں گے, کھانے کا بھی اسی دوران ہلکے لگیں گے, اور اس کے بعد سنتیں سیکھنے سکھانے کا ہلکا لگے گا. اس کے بعد آرام کے وقت خوش نصیب اسلام بھائی تہجد کی نماز ادا کریں گے, پھر انشاءاللہ فجر کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی. اس کے بعد پھر تلاوت نعت اور اسماء معمول بیان ہوگا, پھر صلاۃ و سلام, اور اس کے بعد عشاء چاش کی نماز پھر صلاۃ و سلام پر دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا اختتام ہوگا انشاءاللہ عز و جل. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام